millennia, a multidimensional creature was flying through space and time, crossing the boundaries of infinity, breaking science into little pieces and sucking the science out of them, until the year 1990, where it came to Earth and took the form of a little baby boy in a village just outside of Veliko Tarnovo, Bulgaria. How pathetic is that? For a multidimensional creature to be in Bulgaria? Anyway, the little boy's grandmother was feeding him with Bonita and Boza, but she was putting a little bit of Zahar on the Bonita. Zahar on a Bonita? Sasirene? Batita Parisiba? Patsu Saspatsu? Zastonesisoji Zahar not put anyway. And the little boy grew, but so did his insecurities and facial hair, until he moved to the town of Veliko Tarnovo, where he met a little girl, and he liked her. He wanted to know all three of her dimensions, especially the vagina one, but she said no, and the little boy cried like a baby. Fucking pathetic little boy. And finally the boy came to Sofia, where he discovered his true mission on Earth, to make people laugh. Well, mostly in the spring and in the autumn, because in the summer they're in the seaside. But anyway, he is here tonight. You may also know him as Boggy Bagels! Здравейте, аз съм Синго, приятел ми. Здравейте. Това е. Това не е смешка, това е за момичетата тук. Брат, дошли? Не, извинявам се. Звуча малко сексистко. И за момчетата, може да се помечтаете. Разрешено е. Обичам моите фенове. Обичам моите фенове. Сега, няма да духам на никого. Искам да ви кажа от сега. Няма да духам на никого тази вечер, но мога да ви се разпиша на другите. Най-много. Аз имам дълга и кратка версия на името. Мога да измисля нещо. Но да, аз наистина... Трябва да правя по-кратко интро, да не гадам толкова смело, не ли стане. Аз наистина се разделих с приятелката ми. Сега ме е страх от всичко. Сега ме е страх, защото съм сам. Страх ме е от самотата на моята стая, в която чорапите почват да я превземат. Аз имам усещането, че те почват да се организират, да изграждат своя култура, свой език. Скоро ще направят референдум, като в Каталуния ще се отделят. И вечерта ще ме задуша. Аз имам лоши чувства за това. Липсва ми човешкия контакт. Дори когато съм в градския транспорт и си купувам билече, и жената ми подава билечето и аз се хващам и казвам: задръж, задръж още малко. И после купувам още едно, второ, трето и така, за да мога да продължа този момент. Чувам гласове, чувам гласове, чувам гласа на съвестта ми, чувам гласа на майка ми. Чувам... Това е гласа на бъвши това, когато един път беше настинал само тогава. Чувам също... Какво ще се седели за мене? Мокни, бе, човек, мокни. Това е пенисен. Здрасти, мокни, казах ти. Значи ще те хвана, така, с главата, с гуща и ще те смачкам така. А и това става, нали, но... Но трябва да ви кажа, че проблемите, които аз преживявам сега и страховете, които имам, когато съм сигнал, нямат нищо общо. Са страховете, които аз изпитвах, когато бях във връзка. И не ви говоря за очевидните страхове, като от колко време не ти идват? Не. Говоря за други страхове, които са малко по... така, такива неоснователни паранои. Примерно, аз по някаква причина, не знаем защо, много ме беше страх от плавачката в местния магазин. Папа Пинка. Баба Пенка беше на средна възраст, средно около 60. Тя продаваше в местния магазин и аз бях изплашен. Аз си бях убеден, че баба Пенка иска да ме бе. Аз бях 100% убеден, че тя като ме види и ще ме вземе с моята буба, ще ме бе и така. Аз бях много изплашен. Аз го виждах в очите и доколкото можех да видя през катарактите, аз виждах, че има нещо там. Сякаш чувах гласа и когато тя продава нещо, сякаш чувах как се спомня. Аз си спомням, млад юнака, когато дойде в моя залив и ти спусна своята голяма тежка котва дълбоко в моя пясък. И под котва имам предвид корати. А под пясък имам предвид пясък, защото аз имам такъв проблем от много години, който е с пясък. Много ме беше страх от нея и аз направих голямата грешка един ден. Заповядайте, ще ви обърна внимание и на вас. Направих една грешка голяма един ден да отида там в магазина на пуша. Това беше най-големия ужас при живота ми. Спокойно. Аз съм тук на мисия. Аз трябва да купя само минерална вода и снакс. Спокойно, ще се справя. Ще купя само минерална вода и снакс. И кондоми. За всеки случай ще купя кондоми. Ако ме нападне, ще взема за всеки случай от най-дебелите кондоми да не усещам нищо. Други съвестта ми. Няма, ще взема от тях. И отивам на касата. И без да искам от стреса, изпускам шишето с вода. И баба Пенка, не, спокойно, аз ще го вдигна. Боги, откъде знае името? Аз не знаех. Спокойно, аз ще вдигна. Аз ще го вдигна. Спокойно. Аз ще го вдигна. Спокойно. Ето беше един голям страх, който... Това беше часове наред. И... Но трябва да ви кажа, че сега се плаша също. Защото аз знам, че рано или късно ще трябва да почна да излизам по срещи. И аз това не го понасям. Не мога да търпя. Значи аз час и половина, час и 32 минути и 15 секунди да стоя там и да слушам. Боги, ти четеш ли книги? Аз обичам много да чета. Знаеш ли какво чета? Знаеш ли тази група? Има тази група какво четеш? Не я чета. Групата чета. Всеки ден влизам вътре, има постове, има картинки, има текст, аз го чета, много ми харесва. Час и половина, два часа и през цялото време аз осъзнавам, че аз дори не мога да се изпъртя. През цялото това време. И чак тогава осъзнавам какви са ползите от една сериозна връзка. Чак от тогава осъзнавам аз. Защото аз трябва да търпя 7 срещи, преди да се запозная с техните, така здравейте, аз се казвам. Чак настръхнах толкова. Толкова обичам дъщеря ви. 7 срещи съм чакал. Аз да ви покажа. Приятно ми, аз съм Боги. Така ще ви кажа. Но това е ситуацията, в която аз трябва да се сблъскам. И чак сега осъзнавам, и чак сега оценявам ползите от една връзка. Е така да погледнеш, приятел, като си в очите ли кажеш, абе, мокни бе, разбери, мокни бе. Виж какво правя сега. Това е пантомима. Обръщаме яйца. Пържа яйца в момента. Те са стари яйца от билата на 3 седмици. Аз ги държах един месец още. Ето, обръщам ги, защото аз измислих нова технология. Да ги слагам ги целите с черупките. Така не слагам олио и ги обръщам като горещ картоф ги пека. Пека ги и после ги отварям и той е вътре. Въглен мога да отивам в някаква пещера, да рисувам голи жени и така. Има ползи в цялата тая работа. И аз искам да ви изпея няколко песни. Плавен преход, това е нещо, което няма да чуете тази вечер, но ще чуете няколко песни. Първата песен. Много дълго време писах и тя много лична. Тази песен се казва импотентност. Насладете се. Мерси. Следващата песен, която съм ви подготвил, се казва Тези гащи са тесни. Thank you. Мерси. Има още 59 песни, спокойно. Следващата песен, която ще чуете тази вечер, се казва Марио има диария. Мерси. И сега ще ви спея една нормална песен вече. Тя се казва Аз съм депресиран. Много изненадваща е тя. За никого. Вече 17 часа, приятели чакат ме сега, аз още лежа. Ай, това за приятелите беше лъжа. Обувките си да намеря не мога, от всички години доминос по пола, затова хиро ще играя, на сейф от 27 края. Защото съм депресиран, притеснен и стресиран, и искам в този ден да сте тъщи с мен. И се влача, и тайно плача, когато вятъра гледам или лук си пера. Не гледат ми канал, а само торът педал. Ай да работя трябва. Не мога само с компот за топлене на микрофона да обядам. Мога да се концентрирам така, гледам само в точка една, в края на това изречение. Защото съм депресиран, притеснен и стресиран, и искам в този ден да сте тъщи с мен. И плача, и тайно плача, когато вятър гледам. И само се надявам от някъде по някакъв начин някой да намери малко трева. Чувствам се добре сега, започвам да забравя. И с приятели съм, да, които не познавам. Ако дай ми пържените кръвтовки оттам, защото почвам да уладнявам. Какво каза? Не те чух. Коза свършвам. Защото съм депресиран, притеснен и стресиран, искам в този ден. Какво? Ай, може ли? Притесних се малко, да, дай да си дръпна сега. Какво казвам? Това е само цигара. Трябваше да се сети по тъпите шибани акорди. Съм депресиран, притеснен и стресиран, искам в този ден да сте тъжни с мен. Историята е следващата тема. Историята е... Този град е пълна с история. Учебниците са пълни с история. Особено тези по история. Прашките на Лили Иванова са пълни с история. Има толкова неща пълни с история. И аз обичам да изучавам историята. Обичам да я уча от самите зори на историята. Обичам да изучавам историята. Всички сме учили история. Знаем историята на България как е започнала. Всички знаем, защото ни казаха на училище, още когато сме били малки, тук в България са дошли три племена. Няма е никого преди това. И са дошли три племена. И са дошли прабългари, траки, славяни. И те са дошли тук, видели са тази земя. И са почнали да се ебат, да се ебат, да се ебат и са направили държава. Това е историята на България. Всички знаем, че точно така е станало. И аз викам, това е паси напредналата цивилизация. Значи, те са напълно различни. Напълно различни племена, с различни езици, с различни култури, изглеждат по различен начин. Вместо се бият, те се обичат, те почват да се бият. Иначе вижте в щатите, имат бели мексиканци, черните от 200 години се мразят. Нашите, те са като на еразъм. Дошли тук. Ти си различен, ти си различен. Аре на тая ливада тук. Аре, някой да поръча шотски салата и малко ракийца и на тази ливада ще се ебем тук. Знаете как историята? В Европа има различни епохи. Знаете как има различни епохи? Имаме античност, средновековие, епохата Конан. Нали? Това е епохата на ебането. Значи те са дошли и са почнали себе път. Но не за пари, не за власт, а за гени. Те са обменяли генетичен материал. Те си казват, аз мога да стрелям с лук, ти мога примерно да свириш на флейта, да се чукам и по този начин нашите деца ще наследят и двете умения. Те ще са двойно по-големи педераси. И така те са седнали на едно огнище и са се събрали всички и си паша, ти какво правиш там, хубавец, какво правиш там? Аз скажам на въже, дай ладата, вземи въжето и дай бълва въжето и така. И са почнали, а ти какво правиш там? Аз ще кажа за това, той произнася само гласни. Но може да го срещнем с онай, как скажеш, цик, цик, цик, точно. Значи, когато те двамата се чукат, децата им ще могат да произнасят така, така. Знам, че е далеко от азбуката, но е добро начало, после ще довършим, ще чукаме децата и така ще стане. Затова знаете, българската азбука има толкова много букви вече за китайската, не знам колко раси са били там и така. Но така, това е. И сигурно на тази среща някой казва, извинете, аз съм едно предложение, вместо така да се чукаме, не може ли просто да ги научим тези умения и изведнъж и го убива той, защото той е педерас. Не може, това е епохата на ебането. Ти не можеш да се бориш с епохата, не можеш да се бориш с историята. Това е еволюция. Чували ли си за Дарвин? Дарвин е видял една маймуна и един човек си казал, след три ръки мога да чукаме маймуната. Ако ги обръсна и бабата, няма да направи разлика. Той си казал, аз толкова обичам да ебам маймуните, защото те могат да пият чеки и с ръце и с ръка. И като се пъхнат опашката в дубито ти... Anyway. Между другото, препоръчвам ви, ако не сте чели мемуарите на Дарвин, много хубава книга, 50 Shades of Ape, но е. И така тези хора, те са се ебали, разбираш ли? И какво? И те, вижте колко е яко, те са били първите, които са дошли на тази земя. Първите хора, които са дошли тук. Не ли, естествено, е чак толкова яко, колкото първи хора, които са дошли в Тайланд. Нали те свикат, нива. Но ние сме първите. На тази нива, къде сте вие, чукате зад хастите някъде. Но те са били първите, които са отишли на Витоша, първите, които са били на Боянското езеро. Първите в парк Петък, първите в 12 вечерта, те няма никой там. Те са първите, има един кокон на динозавър и те. Това е пати късмета. Но те са се чукали дълго време и какво са решили? Дай да направим държава. Е това вече трябва, пати скуката, защото... Значи, ти мога да правиш много неща след секс. Мога да пушиш цигара, мога да си догледаш този скучен филм, бе, въобще не те интересува. Мога да си поръчаш, ама да направиш държава. Аз ще ебането е падало там. Скажа, това е от всички възможности, дай да направим държава. Нали? Но те са направили тази държава. И изведнъж се появяват някакви хора и казват, здравейте, ние сме от християнската секта. Сега сме секта, но имаме амбиции. Ние искаме да ви запознаем с една идея, искаме да ви покръстим. Ние ще ви покръстим. Вие трябва да се покръстите. А така ли, как ще ни покръстите? По какъв начин ще ни покръстите вие нас? Ще ви пръскаме с вода. Ще ви пръскаме с вода и така ще стане. Ха! Колко удобно е това! Не намерихте ли нещо по-често срещано тук в горите в Европа? О, виж, вали, цялата държава е покръстена, браво! В пустинята с пясък ли ги кръщавате? В Колумбия с кокаин ли ги кръщавате? Аха, много смешно. Свети Павло, и ние го гледаме този сериал, знаете. Но виж какво? Не. Ние ще ви покръстим, защото по този начин вие ще сте по-силна държава. Ако ви покръстим, вие ще изпитвате вина за всичко и по този начин ще давате жертвоприношения, ще плащате данъци, ще може даже да си жертвате живота за държавата. Е това пък е бахте с сделката, това няма никакъв смисъл за нас. Каква е ползата за нас да го правим това? Еми, всъщност, има една много голяма полза, защото вие ще отидете на небето. Наградата за вас е да отидете в рая. Това вас е кефа. Кога? Еми, след като умрете. Това е най-тъпата сделка, направена в историята на човечеството. Кой прави обещание, което се сбъдва след смъртта ти? Кой прави такова обещание? Представете си, правилно си в някаква връзка, правилно си жена така, скъпи, престани с тези наркотиците, те ни разкъсват отвътре, спри с тези наркотиците, скъпо, обещавам да спра с наркотиците, ще спра, след като умра. Това е поне след един месец, моля да не... Но... Има причина, поради която израза през трупа ми е негативен. Не мога да отидеш на работа и кажеш, абе шеф, виж какво човек, аз работя тук от 15 години, мисля, че е време да ме повишиш. Братле, напълно съм съгласен. Ще те повиша през трупа ми. Не, всъщност през трупа ти, защото с тея преди деда си казвам, скоро няма да умирам. Това трябва да е баси, еврейския Бог, наистина. Замислете се, дори Исус е умрял първо, преди да повярват в него. Хората се стоят там и казват, стои там на кръста. Вече има гарги, какво правим? Той умря! Вече птиците умират върху него, какво става вече? Не знам. Ние стоим тук в тази палатка от 3 седмици. Исус умира и 3 дена по-късно възкръсва. 3 дена! Ако беше изчакал още малко, дори учениците му няма да го разпознаят вече. Свети Петър ще спира някакви хора с дълга коса на улицата и знае, ти от Назарет ли си? Да. Исусе! Не бе, човек, от групата виж дълга коса, метал сия. Ще свирим на Голгота другата седмица, между другото, може да се спомним места, ако искаш. Но както и да е, ние вземаме тази сделка, приемаме тази сделка, приемаме християнството и започваме да се разрастваме. Българската държава почва да се разраства, стигаме до едно море, бум! Второ море, бум! Трето море, бум! Парти! България на три морета! Каква е ползата от тези дни? Замислете се! Каква е ползата, защо толкова се радваме на тези морета, като те ограничават растежа на държавата? Вижте право щатите, как са стигнали от коуст до коуст и вече се чуят и не могат, няма на къде да ходят. Влизат навътре в водата, стигат, правят двете крачки, забиват там някакъв флаг, той не мога да стои, няма индианци там, няма Макдоналдс, сяш, и се връщат. Ние се радваме на три морета. Представете си, ако бяхме на Марс, щяхме да бъдем на цялата планета. Няма морета, продължаваме и се връщат, въртим в кръг, и така се въртим като мравки. Каква е ползата? Най-много пра внуците ни да носят тениски България на три морета да продават по морето. Голяма работа. Но ние се радваме, стигнали сме три морета и какво се случва тогава? Идва Византия и бум! Взема ни свободата. След няколко стоти години идва Османската империя, бум! Взема ни свободата пак! Как? И след няколко стоти години ние се освобождаваме. И казваме, Европа, ето ни България! Върнахме се България, България на три морета, помните ли? Здравейте, ние сме тука! Европа, може ли някой да ми подели ножицата? И ги наразват и пак сме на едно море! Пак сме на едно море. Не, махте, взеха ни моретата. Дигайте целите на морето. Дигайте целите, като идват европейците, да им излезе през носа. Дигайте целите, служете в Лозенец, скуба дайвинг, за по 200 евро, като дойде Ханс със семейството от Германия, като почне да се бурка, да, nice fish, good, хубава кафява рибка. Митко, инструктора, дрижте там, от лодката, с тениска България на три морета. А, нека ви сега, вижте. Но много хора забравят, че в България има още едно робство. И това е робството на комунизма. Много интересно, защото сега има много хора, като баща ми примерно на 60-70 години, особено мъже, на които им липсва, да изпитват носталгия по комунизма. И всички се чудим, защо от всички европейски държави, всички посткомунистически държави, само на нас ни липсва комунизма. И аз мога да ви кажа, има една много проста причина. Да, тогава не е било добре, няма ли са свобода, не са гледали хубави филми, не са служили рок н рол, не са пътували чак толкова много. Да, сега дядо Иван, внучката му изкарва шестици в американския колеж, жена му, дъщеря му кара много хубава кола, има хубава работа. Ама дядо Иван не си дигал бубата от 79-та година. Човекът не помни какво значи ерекция. Той не знае какво е. По време на комунизма няма нищо. Той влиза в магазина, има един вид сапун и един вид хляб. Ама като е надървен, той моля, чупи хляба и да го чука и него. Той ще го чупи, където е меко от сърни, ще пъхне бубата и ще го чука и това е. Не го интересува. Той може да се върне вкъщи с един хляб, ще спи с приятелката си, няма кондом, няма проблем. Бани няколко трохи, пъха си ги бубата, свършва, няма проблем. Бани мекото, после избърсва я. Може да вземе кората от хляба да си изтрие петите. Няма, мога да го ползваш по хиляда начини този хляб. Стига да си надървен. Това е. Комунизъм стартер пак. На дървенци и един хляб под мишници. Това ти трябва. Тиваш на море. И другата причина, поради която на хората им липсва комунизма, е свързано с това, че ние като нация имаме един голям проблем. И това е, че ние сме завистливи. Българите са завистливи хора. И поради тая причина, по време на комунизма не е било добре, но е било еднакво зле за всички. Разбирате ли, аз мога да съм автомонтьор и да изкарвам 100 лева, съседва ми професор и той изкарва 100 лева. Yes! Yes! Той живее в също толкова тъп апартамент, кара също толкова тъпа кола. Той чука същия крак като мене. Даже го чукаме с двамата заедно понякога и си го ми вземе кола да е така. До ден днешен го има този проблем. Аз примерно съм от Велико Търново, връщам се понякога. Виждам някакъв приятел, не съм го виждал много години. Казвам, човек, какво става с тебе? Пъти си станал свиня, ти си толкова дебел, защо си станал толкова дебел? И той ми казва, човек, да, малко съм напълнял. И такъв пада и чупи 2-3 мебели за цвет. Казвам, аз малко съм напълнял. Обаче съседа от долния етаж, той е на инвалидна количка. Вика, човек, как мога се радваш? Защо се сравняваш с съседа от долния етаж? Трябва да съседа от горния етаж, който има две деца, има успешна работа. Ама човек, ако ще гледам тая игра с статистиките, аз трябва да ти кажа. В моя блок има 12 апартамента. Само 10 от тях са пълни, защото двама човека вече умряха. Седа на първия етаж, не има ли на количка. Има един алкохолик, един педофил, той също един същ човек. Баща ми не си е вдигал бубата от 79-та година и въпреки това всеки ден става 5 часа да ходи да купува кляв. Ти на мене ще ми се подиграваш, дето аз съм дебел. Поне имам бизнес, продавам тениски, България на три морета. Имам няколко штампи, имам България на три морета, имам Слави от Vox Populi от албума снимката му. Като я избереш два-три пъти става луната и така. Между другото, аз се чуя. Чуя се на Слави, между другото тая зала. Точно тук Слави справише своите пресконференции. И много ми е интересно за Слави. Аз не мога да разбера, защото аз много често се бавя в шоуто за Слави. Но аз съм израснал със Слави. Аз съм роден 90-та година. Ние гледахме Слави религиозно. Ние гледахме Слави непрекъснато. Той беше... Аз не знаех, че има нещо по-добро. Разбираш, аз нямам компютър, нямам интернет, нямам такива неща. Когато разбрах... Взиви ми се мозък. Аз имам чувството, че моето кученце ще изпита същото нещо, когато разбере един ден, че има нещо по-приятно за чукане от възглавницата ми. И понеже моя малка главата ще се взриви още повече така. Но аз не мога да разбера едно нещо. Защо му се развали толкова здравето на този човек? Со, какво стана изведнъж? Той вече не вижда, не чува, не може да се движи. Той ще влезе в политиката на инвалидна количка. Аз не мога да разбера какво става. Той ще трябва да се премести офиса от BTV в мавзолей директно. В момента, който го сложат в политиката, той ще стане някакъв премьер, за него ще има един параван и всички сценаристи ще го дърпат като марионетка. Ива, мърди ръцете! Не мога да разбера с... Дали защото е толкова висок и егото го дига допълнително, че го пръснал някакъв самолет, не мога да разбера какво стана. Или понеже му е голова главата от 96-та година, толкова радиация се прави. Но с тези пари, които той вари почти 500 000 на месец за шоуто, той може не доктор Енчев, а тялото на доктор Енчев да го вземе и да се превсели в него. Но не знам. Не знам защо. Аз затова не гледам телевизия. Но не само затова, основно заради това нещо, което се случва, което са всички тези реалити формати. Аз не мога да... Някой го заболя нещо, когато казах това. Но аз не мога да разбера защо в България има толкова, все още толкова много реалити формати. Това е отживелица, това беше известно преди 15 години. Защо има все още толкова реалити формати? Наистина не мога да разбера предания, като примерно, като MasterChef. Предания, които... Между другото MasterChef е едно от добрите предания, но аз никога не съм си давал сметка при живота, че готвенето може да е толкова драматично. Газ, екшън! А фак се прави чуш! Не мога да разбера защо е толкова драматично. Единственият вариант, в който готвенето може да е толкова драматично, е ако си напушен и си забравил ключовете. Има само две деца вкъщи и две минути. Шумърът глад. Пускаш печката. Не, пусък пералната без искам. Пускам печката пак. Пускам котона, трябва да сложим какво. Леген, тиган, да. Слагам мазнина, слагам сол, черен пипер, жълт пипер. Почвам да режа лук, чесън. Бъде ми, имам две деца, почвам ги чупя. Първо, второ, трето, шлък, пет, кога цямам. Кога време на 20 се скори. Само, ако си напушен, може да е толкова драматично. И тогава ядеш всичко. Аз съм ял крекерс на 4 години. Аз се нанесох в апартамента преди 2 години. Намерих го скрит на удобно място под хладилника. Беше покрит с поне 5 вида косми. Аз ги очисти. Намокли си го в топла водичка, хапна си. Вкусен крекерс. Но тези неща на Мастърчеф никога няма да ги ям. Никога. Никога. Аз не мога да ям нещо, което нито разбирам какво е в момента, нито какво е било в предишния му живот. Аз не мога да разбера нещо, което мога да видиш в енциклопедия до описание на венерическа болест. Аз не си го слагам в устата това. Какво е това? Това е декомпозиран заек с сос от течен мухозол. Вижте, откъде, как го измисли това нещо? Да не би да комбинира единствените две неща, които са извън таблицата на елементи. Единствените две неща, които никога не са били комбинирани или нито са били ядени отделно. И защо е толкова малка порцията? Защо е толкова малка порцията? 3 грама декомпозиран заек. За да може и на заека, когато го сервирам, да е политически коректно и той да не може да се найде. Да го търси на чинията, да го търси да не може. Да може, като го продавам в моя ресторант, за 200 лева да имам печалба поне 200 лева. Даже отгоре. И накрая го плейтват, защото знаем, 2017 година вече да сложи нещо на чиния е селско. Аз като разбрах, счупих всички чини вкъщи. Свърли ги, отидох в гората да сека дървета да правя плейтване. Отидох да чупя, питат, ма какво чупиш тук? Чупиш скали на кариерата. Чупя, правя плейтове. Че дойдат приятели, взел съм заел. Байва да ги сложа на един каменен плейт. На средата на стаята един плейт съм сложил. God damn it. И накрая ги дават на тези шефове. И на немския шеф почва да яде по някаква причина. Си затваря очите. Все едно призовава някакви духове на немски шефа. Или някой му духал долу, аз не знам едно от двете, но... После дават на японския шеф, той почва по някаква причина да яде сърце. Липса сол. Това ще ми влезе малко декомпозиран заек в носа. Но това е едно от хубавите предавания, между другото. Защото е свързано с талант. И тези предавания са по-добрия вариант на реалити преданията. Но проблема не е в това, че в България няма талант. Проблема е, че няма достатъчно хора да заредиш 15 издания на X-Factor и гласа на България и на слави форматите, примерно за пеене. Не може! Ти слушаш някакъв мюзикайл, примерно от 2009 година, някакви хора пеят някакви невероятни таланти. Пускаш X-Factor 2017. И този човек го взема. Криско си вари тапито, че ще... Бам! 6! Всичко 7! Как се казваш? Колко си години? На 17? Ако си под 17, няма значение как се казваш. Скръщаваме те, титаш, мита, няма значение. Момче, не си влючи, слагам ти малко сръка, готов си. Вземаме някакво MP3, все по-лен MP3, MP3, всичко 6. Аре, справим те звезда. Но най-тъпото от всичките е предания. Тъмното на тъмното. Което даже в Марианската падина, хората не го виждат, защото е под тяхното ниво. Това е VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, brother. Това е... Най-тъпото предаване на света, което се наливат милиони левове в него всяка година по 15 пъти, които вкарват пари за има режисьори, има продуценти, има сценаристи, там има сценаристи, които пишат, им плащат да пишат. Слагат някакви хора в къща, които стоят по халати, партият по цял ден, има 27 камери, които нон-стоп ги снимат, има сценаристи, които пишат. После всичко се използва в новините, в сутрешния блок, в вечерния блок, в вестници, всичко се размножава. Най-малкото нещо се превръща в някакво мега значимо нещо. Пускат нещо нормално, примерно Сашка Васева отива до туалетната. И тя трябва до туалетната. Ти знаеш, записвате камера и не забавя кадър как тя върви към туалетната. Пускат драматична музика, някакъв рок на Ханс Симер. Пускат някакъв сценарист, който по това време прави войсовър. Сашка Васева. Отиде към туалетната. Но тя не знае. Тук вече половин час е минало, но 15 реклами през туалетната. Че преди нея, в туалетата е бил Даниил Петканов. Който е трещил яко. Jesus. Но вече е свършил предаването, вече сме в коментарния блок. Където говорят за това. Където вече се обсъжда какво се случва Евгений Минчев, го питат за нея. Какво мислиш Евгений? А значи тази овца, тази проста жена. Много добре я познавам, тя е ебала всички. Тя е ебала мъже, ебала жени, тя е ебала ебо. Тя толкова порцелан има заедите. Много добре знам от кой рудник е взела този порцелан. Тя има толкова порцелан в устата, че може да свърлиш чай за две детски градини вътре. Тя е участна, жени. Ти какво мислиш? А, виж какво, аз много ми харесва как тя върви, като върви си слага единия крак пред другия. Единия крак пред другия. Аз мога да говоря за това с часове, за тези пари, които ми плащат. Единия крак пред другия. Единия... Мога да духам на Ники Кичев за тези пари. Ники! Алекс, събуди, Ники! А, аз съм тук, защото съм красива. На някои хора ми харесва. Най-тъпото предаване. Но още едно нещо ми харесва в това предаване. Просто мога го разбера. Защо тези хора преживяват таки катарзиси там? Още първите дни почват да плачат, да реват някакви... Най-големите трагедии в живота им се случват. Те са отишли там, плащат им 100 000 лева да стоят някакво седмица в една къща и да видят хайвер. И те почват още на третия ден да реват някакви... Показват някаква... Аз съм... Коко Жизе Менерно Нюминет. Аз съм пеймейтка, мис пеймейтка, второ три месеца, на третата седмица на месец май 2017 в третия месец. Аз съм тук... Аз тази жена никога не съм я виждал по живота ми. Аз не знам какъв вип е тя. Как се казваш? Аз се казвам Анета Йорданова II. Но всички ме знаят като Коко Мине Жезум Нюминет. И тя стои там и стои там по халат и си казва аз... Малко ми стана студено на краката. И в този момент си спомних за първия ми аборт в 97-ма година. И се включва вибрада. Минет, веднага моля, отиди в изповеданията, да разкажеш на цяла България за първия си аборт в 97-ма година. Ау, вибрада, не мога да говоря за такива неща. Минет, веднага отиди и за да бъде още по-унизително, скача на един крак и си обръсни веждите. Не мога. Вибрада, не мога да го направя това. Ако не отидеш, ще спре яденето на цялата къща. Ти не си мой бог, не мога да го... Ако не отидеш до 30 секунди, ще ти спре кокаина за 3 часа. Трък-нех. Най-тъпото предаване. Но хора, аз искам да ви спея още нещо. Плавам преход, бъркина не седе. Защото, аз както ви казах, съм депресия. Се върнем на думата. Се колебах между хаштаг на филтър и аз съм депресиран да се върнем на думата. Това ми бяха двата варианта за именно това шоу. Но, знаете как, когато сте депресирани понякога, си пускате някаква весела музичка, така да се развеселите. Нали? И аз също така правих някога, когато бях малък, малко дете, космато. И всички ми не сочиха. Но, сега осъзнавам напоследък, че съм толкова депресиран, че дори това не помага. И дори най-щастливите песни, които си пускам, просто звучат тъжно. Звучат тъжно, дори песни като Ow, I feel good. I know that I should. I feel good. I know that I should. It's so good, it's so good. Дори още по весели песни от това. Дори песни като Because I'm happy, clap alone if you feel like a room without a roof. Because when there's no roof, then we can fall inside. Дори още по-щастливи песни. Още по-щастливи песни като, например, I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Ow, fuck, who's walking on sunshine? It hurts your feet. Не знам, че е трудно си представите, но има и още по-щастливи песни, които също звучат тъжно. Например, Мила куку Барби, колко те обичам. Вече не заспивам, щом не си дум. Куку, обичаш ли ме? Не, нали, щом не си жива. Но... Аз вярвам, че хората са такива, каквато музика слушат. Аз мисля, че музиката олицетворява хората. С това винаги ми е било интересно каква музика слушат известните хора. Винаги съм се чудил за някои хора, например, дали Николета Лозанова често си слуша She's an easy lover, she get a hold on you, believe it. She's like no other, before you know it, she'll be on her knees. Или дали Пеевски, примерно, си слуша. Acting on your best behavior, turn your back on Mother Nature, everybody wants to rule the world. Или, примерно, дали Юда, който е предал Исуса, ако сте гледали филма, и в книгата го има, между другото. Не знам на какво са слушали музика тогава, на грамофонни плочи, на плочи, не знам. Но със сигурност той е слушал тази песен. Coming out of my cage, I was doing just fine. Gotta get out because I wanted more. It started out with a kiss, how did it end up like this? He was only a kiss, he was only a kiss. Аз обичам да свършвам нещата рязко. Но има... и се чудя, всъщност не се чудя, аз съм напълно убеден, че Владо Кузов си слуша тази песен много често, много стоп. So won't you please be my little baby? You'll be my darling, be my baby now. Искам да ви спея още една песен, която аз написах. Не плача, това е път. Той ми ще ме учите и после така. Това винаги го казвам, когато плача. Но, anyway, това е по-добро от нещо ми влезе в окото. Тук няма мята. Но, каквото му да ти влезе? Сперма или сълзи на това? Или пот? Така. Сега това е... песен, която ми хрумна ония ден, когато се разхожда вечерта. И бях малко чувствителен тая вечер и написах тая песен и я кръстих. Бях малко чувствителен тази вечер, когато написах тази песен. И тя е за тези от нас, които понякога се разхождат вечерта из града. Пряко тръгваш на някъде, но не знаеш. Има затворена врата. Anyway. Разхождам се из улиците сам тази вечер. Разхождам се из улиците аз тази вечер. И срещах един човек, който ми погледна в очите. Бате, дай петля! И понеже аз бях малко чувствителен тази вечер, това ме докосна по сърцето. И затова аз се опърнах, погледнах го също в очите и му казах: как точно ти хрумна 5 лева път? Дай това да го случи, 5 лева. Значи, виж какво, аз не виждам, че ти си един бездомник. Това ми е ясно. Или си бездомник, или си някакъв моден дизайнер. Не мога да преценя, но... 5 лева, защо не каза, първо дай ми сандвич, той има много повече въглехидрати, протеини, белтъчини, всякакви полезни неща. Сега няма да помогне да преживееш зимата, но поне ще ти стопли корема за известно време. Малко ще подобри кръвообращението. 5 лева, защо не каза 100 лева или 1000 лева, може да ти излезе късмета. 5 лева, кажи просто Юсиле, ти искаш да ти дам цигари, нали? Аз не съм ти някакъв диспенсер, първо дай 5 лева, ще ти дам цигари със средство, ще вземе злъвки. Абе, разбери, майната ти и умри. Просто умри. Майната ти, просто умри, бе. Умри. Разхождам се из улиците сам тази вечер. Разхождам се из моя град тази вечер. И както се разхождах, видях един, така едно по-мало момче се задава към мене. И той така си беше накънал ръкавите и ме поглежда така: какъв ти е проблема, бе? И понеже аз бях малко чувствителен тази вечер, това ме докосна по сърцето и аз реших да се обърна към него, погледнах го в очите и му казах: аз съм много проблеми, първо да уточним, защото аз съм психологически, физически, най-различни проблеми, като цяло не мисля, че съм много добър човек. И не ме познаваш, но дай да разберем каква е твоята мотивация, защото като гледам ръкавите ти така навити и така и кавясани очи, ти искаш да се биеш с мен, нали? Тогава аз бих попитал, какъв е твоя проблем, че ти ми кажеш това, да ме бълмосваш тук, да ме изкараш през задната врата и така нататък. Просто кажи, искам да те ударя и дай да се разберем, но докато цяло искам да ти кажа майната ти, просто умри. И умри. Майната ти, абе. Умри. Разхождам се с улиците само тази вечер. Разхождам се с насинено око тази вечер. И както се разхождах, аз така подминах една дама на нощта. Просто мръсна кола. И тя така, както я подминах, и тя небрежно подхвърли. Искаш ли да се позабавляваме? Искаш ли? А, чухте от първия път? И понеже аз бях малко чувствителен тази вечер. И изчуках. Не, шугам се. Това ме докосна. По бубата. И аз затова се обърнах и я... Обърнах се и го погледнах в очите и му казах: виж какво? Да се позабравя, това ли ти е най-добрият селс пич сега? Значи стоиш тук цяла вечер, стоиш мръзнеш тук, зъзнеш, виждам ти как топките си ти нащръкнали. И ти тук, това ти е най-доброто нещо, което мога да кажеш. Виж какво? Това ли е първо да разберем какво забравление ставам, а? Да се държим за ръце да отидем в библиотеката да четем книжки ли? Не. Ти искаш да си изваря аз чистата буба, която съм си измил вечерта преди да изляза и съм си пъхнал в чисто новите прашки аз. Да я изваря и да ти я напъхам в твоята мръсна, гноясала, гноясала уста, по-мръсна от зоологическата градина в София, да ти напъхам в устата и да ти дам пари накрая, в никакъв случай, разбери. Виж какво, аз нямам нищо против транссексуалните хора, знам, че повечето сте тежко трудещи си мъже, но виж какво аз, майната ти, просто умри. Умри. Майната ти и умри. Аз искам да съм сам сега. Мерси. Аз осъзнавам, че аз с течение на времето и с възрастта. Така, започвам да издавам все повече звуци. Аз дишам шумно, ям шумно. Даже след като ям, после още половин час заболение. Това го нямаше преди това. Аз осъзнавам, че това става с течение на времето, с течение на годините. Се случва, защото аз си спомням баба ми дам и аз винаги съм си... Те така грухат, пъртят, нали, шмъркат, такова задават звуци. Аз съм се проигравал като малък. Пъскам ги такива, не то пъста ми. Спрете! Те накрая спряха да дишат и мечтите се сбъдват. Това искам да кажа. Но аз се чудя на какво се дължи това нещо, че с течение на времето, с годините хората издават все повече звуци, започват да издават все повече звуци. Той е като някакво радио, като някакъв такъв статичен звук. Който се усилва като това радио, което като минаваш по морето надолу на юг от Варна и това се дигаш на този бари преди слънчев да се очака и за момент може да чуеш малко турско радио. Става да лъмбе, и нещо такова, само че радиото на смъртта си вълна. Не знам, защото като устаряваш и става все по-шумно. И аз така си мечтая, де да знаех за това преди, да запиша баба ми и дядо ми. Да ги запиша и после да ги вкарам в компютъра и записа да го енхенсна. Да го енхенсна като тези маняци в CSI, дето енхенсват записите и за някаква тук анимация, някаква операционна система за аутисти, аз не знам. Енхенсват. Те даже не ползват мишки, те само почват да зумват някакви снимки, зумват. Могат да снимат снимка от космоса и да ти намерят бъбреците в камери бъбреците. Anyway, бъбреци в камеричето му. Но! Те могат да снимат твоите гащи и твоите гащи, като сложат снимката една на друга, ти ще забременеш. Толкова са добри. Енхенсват. Енхенсват нещата. И аз исках да запиша баба ми и дядо ми как нали, техния звук и да го вкара в компютъра и да го инхенса, да го инхенса, после да го фуса отпред-назад, отпред-назад и после да се чуе... Но както е, аз това не го направих и съжалявам. И не знам дали е това, дали е от възрастта и той е шум, или може би да е някакво такова, като на стари години хората почват да преоткриват тялото си. Почват да издават различни звуци, както като бяхме малки деца. Спомнете ли си как стоиш понякога и си играеш така... Се слука така по цял ден. По цял ден се едно пържиш охло и... Майка се връща от работата си във ъгъла, цялата тениска в слюнка, тук остата ти зачервена. Какво си правил пак днес? Духът на Чичо. Anyway, но... Както е, мисля, че с стари години, когато вече дядо Иван не може да си дига губата, когато баба никой не си е дигала и така, те вече почват да се преоткриват тялото и почват да издават различни звуци, вече в един момент просто става някакво турнир по надпартяване вече, само с чуде се защо старата на баба и дядо толкова мириши. И се чуват помощните, те не спят, защото те стават през нощта. Аха, 15 точки бията! Аха, бич, ма ти друг път, аз даже не го чухте. Не го чувам, ако усети, нали? Това следващия път си служи устата на гъза, ще видиш, ще ти фръкнат и зъбите и корегата и всичко. Ще те разтреса повече от Паркинсон, ще разтреса. Някога са се надигравали, като мани сега се надпърдяват. Матко надпърдяват, виждаш в стата, тото отвява, като някакво детско, дядко. Това е забавление за, това е забавление за възрасти. Това е забавление. Представете си, че има забавление за възрасти, което е различно от секса, за по-възрасти от секса. Значи това са стадиите на живота. Имаш дете, секс и над 90 мач по натвърдяване. Само преди, не знам кое е следващото вече. Мач с кокали, не знам какво се случва, но... Моето детство беше много интересно, аз често говоря за това. Но искам да ви разкажа една история. За един, това е, аз рядко говоря, нали, напълно истински неща тук, но това е, за да разберете колко съм бил отчаян този път. Но сега ще ви разкажа за един приятел, това е напълно истинска история, когато бях малък, приятел се казва Мартинчо. И Мартинчо беше няколко години по-голям от мен, той беше голям пример за мен, наистина. Голям пример, той не само сексуално отношение, той ми обясни много неща. Примерно той беше първият човек, който ми каза, че дядо Коледа не съществува. Той ми каза, че няма дядо Коледа, той един ден аз си го спомням, той идва такъв при мен. Такъв се оглежда като някакъв дилър, нещо следва между дилъри, някакъв много лош имитатор на Майкъл Джексън. Такъв има проблем и ми казва, а ти откъде мислиш, че идват тези подаръци? Скъп, от Лапландия естествено, да. Не, те идват от родителите ни купуват подаръците. Той казва, аз намерих моя подарък. Той беше си поръчал дядо Коледа, една играчка, аз си спомням много добре на Power Ranger. Мисля, че беше синия Power Ranger, който беше много яко, обръща му се главата, от едната страна беше лицето, от другата страна беше маската. И той си е поръчал тази играчка и я намира. И той казва, аз отидох в стаята на майка ми и в едно тайно шкафче намирам играчката. И до нея намирам една друга играчка, една така подълговата, интересна розова, не знам, с интересна глава. Малко ми беше странно, като меч, аз съм взех и почнах да си играя с нея като меч. Излязох в коридора, излезе котката на съседката и аз я бия по главата. И после излиза съседката и аз ръгам в сумените. И аз бягам навънка. Слизам по стълбите и навънка на пейката стои Симеончо. Не го знаеш, Симеончо синдрома. Симеончо стои там по цяла година. Зимата го навиват, лятото го развиват. И аз отивам и го ръгам в устата. Мартинчо беше голям пример за мен. Той ме научи на много неща и Мартинчо ми казва това нещо и аз реших да го споделя. Аз исках да разпространя тази информация с моите приятели на училище. Отивам аз на другия ден в класа и казвам, аз не ми се преступам. Хора, ще ви кажа, откъде мислите, че идват тези подаръци? И всички ми се смеят, защото те беше голяма групата, използват психологията на групата, за да ме атакуват. И те викат, а ти си много тъпо е, ти разбираш, че ти няма да получиш подарък тази година, като говориш така. Аз казвам, не, ти ще получа подарък. Бях вкъщи, нали, бита майка ми, но мисля, че до ден днешен в Велико Търно може да има хора на моята възраст, които все още не вярват в дядо Коледа. Които вярват в дядо Коледа. Които до ден днешен може би има някой, който сега пише писмо на дядо Коледа и се оглежда към майка си. Скъпи дядо Коледа, тази година бих искал нова надуваема кукла, защото миналата се спука на втория ден и беше после много неудобно да я ползвам цяла година. Това искам още една. И ако може да намеря също майка ми къде крие ключовете за килера, защото не обичам да бъда заключен тук. И така, аз не знам. Давай, после. се на майка си, тя да го изпрати, както винаги, както всяка година. Но и Мартинчо беше голям пример по една друга причина, защото той ми каза първия мръсен вид, който аз съм чувал при живота ми. И много добре си го спомням, защото не го разбрах. Аз не го разбрах тогава ми отне години да го схвана. Това е истинска история. И обаче се спукнах от смях. Зачервих се целия, така се наплюнчих. Те много деца имаше там, той вика, ако не мога, ще ти кажа истината и за Исус. И ще ти кажа истината и за 9 септември, а това даже още не се е случило. Но аз... Но я запомних тая история, запомних този виц. И беше много интересно, защото... Мога да ви го разкажа, защото той не е много добър виц, но ще ви го разкажа. Вице е следния. Има едно момче, което много мрази баща си. Цял живот мрази баща си. Баща, много те мрази, бе! Ти си нещата, много те мрази, цял живот те мрази. Жалко, защо му мразиш, бе? Защо му мразиш аз? Цял живот обичам тебе, обичам майка ти, грижа се за вас. А, така ли? Обичаш мене, обичаш майка ми. Като обичаш майка ми, ти тогава правиш ли секс с майка ми? Ами правя секс с нея. Как иначе ще се появиш? А, така ли? Като правиш секс с майка ми, тогава правил ли си секс с нея, когато е била бременна с мене? Еми, случвало се да правя секс и тогава. А тогава би ли ти било приятно на тебе някой 9 месеца и така ти прави, така 9 месеца и прави? Това беше лица. Не е нещо специално. Аз между другото до ден днес не мога да разбера направо. Не съм сигурен първо, как това дете си спомня това? Това ми е неясно на мене. Как? Дали има някакъв отпечатък по главата, нещо не мога, което му напомня. Всеки ден в огледалото. Или е влязъл в някаква много дълбока хипноза. Върнал се от Ирак, отишъл на терапия и те му казват, върни се по-назад. Какво виждаш? Виждам един голям хъй, който му пуска в главата, не знам. И как е възможно физически това? Аз мога да разбера, дали е някакъв огромен хуй или какво е. Или е някаква много късна бременност, 12-13 месец, когато вече детето се дърпа и се опитва да се извади за този хуй, обаче той влиза, излиза, влиза. Не мога да разбера какво е. А, това е много приятно, как го правиш? Но, anyways, аз се опитвам да анализирам тези неща. Но, нашето детство беше... Нашето... Асюмвам, че вие вече не сте деца. Нашето детство беше много опасно. Беше много по-опасно. Аз си спомням, примерно, на училище. Понятието за охрана беше много широко. Много широко, буквално ме прича широко, 200 кг широко, пенсионирано шофьорче на таксиметров автомобил. Не тръгнах се с това, не знам. Трябваше да го вършим. Таксиметрова кола. Шофьора, значи имаме 7 входа в училището, той стои само на главния вход и обикновено обърнат с гръб или заспал понякога. Имаме 7 входа и всеки един прозорец на първи етаж мога да влезе, защото няма решетки, ние не сме училище по орнитология, ние сме основно училище, няма птици вътре. Но това беше опасно. В училището няма камери. Няма камери. Мога да правиш каквото си искаш, мога да пречукаш някой, мога да изнасилиш някакъв учител. Той няма учителя по природно знание, няма отиде се оплаче на директора, а Боги, ме изнасили. Упърваме на катедрата и плъска, аз почти го усетих, той няма да се оплаче. Така че беше опасно и аз съм. Едно нещо винаги ми е било много интересно, аз не мога да разбера. Не знам, сигурно и вие сте имали нещо подобно. Понякога се случва нещо, някаква заплаха, бомбена заплаха няма. Някой ще звъне и ще каже, има бомба. Съвсем случайно тогава пети клас има класно по математика, съвсем случайно. И всички евакуират цялото училище, и всички ученици излизат. И в този момент някой с така изнасилено мотирал клас, тя има бомба! Те изкарват цялото училище, всички деца и всички застават на едно и също място. Отпред, точно пред главния вход или на площадката. На едно от двете места. Всички деца заедно, даже почват да се качват на втория етаж. Един върху друг правят кръг, правят една топка от деца. Аз си говоря, ако аз бях терорист, нямаше ли да изчакам всички деца да са на едно място, вместо си играя, да влизам в училището, да крия бомба, ще изчакам там, ще пратя някой на тентатор и бум, ще ги пръсна всичките на един момент. Ако аз бях малкия Меметчо, терорист, който ходят всеки ден на училище, от години ред, търпят тормоз, свалят ми бурката, дърпат ме за малката брадичка, дърпат ме, събарят ми дюнерите, които си носят вкъщи за обяд, събарят ми ги, тъпчат ми ги пред мене. Аз ще им отмъстя, отива малкия Мехмече, отива навънка, звъннал с голяма раница, те почвам да се прикрадат. Аха, Мехмече, ела тук в средата, ела маха. Ела тук да те видим, ти пустинен козеепач, ела тук. Ела какво има в твоята раница, какви са тези кабели, дето се показва, да не си ровил пак в Бугука, ела тук. Почва да рисуват на земята някакви карикатури на муха, това напомня ли ти на някой? Мехмече, аляха, ги взривява, защото аз. Но не, между другото, това е сериозна тема за тероризма. И аз винаги ми е било интересно да погледна от страна на хората пак. От гледна точка на това, какво може да направи един човек терорист? Какво може да накара един човек да мрази хората до така степен, че да иска да убива невинни хора? Това ми е било интересно. И ако става дума за традиционните терористи, за това как ние си ги представяме в Близкия изток, може би живота им е толкова скучен. Може да е толкова скучно, да им е толкова скучно, че те решат да са терористи. Стои там на жегата, 40 градуса, на пустинята в някаква черна роба, черна водорова. Стои такъв вече, по съпремрежва от очите. Стои там със своите обряза на полубова, стои под робата. Допикава му се, отива да пикае зад кактуса, пикае. И после му оставя една капка, една малка капка. Пикне на кухуя. И после сяда в пясък и то полепва цялото. Полепва всичко в пясък. Даже влиза малко пясък вътре в пълния канал и после като пикае, къде е прескачка. Трябва да фане като те лазерчета, като бях малки, да се оправи струята. Стои там, чете от любимата си 1000-годишна книга, която има 60 причини да мразиш гейовете, чете, това ми е любимата част. Само 200 пъти съм е чел този месец. И стои там и в брада, с брада, на всичкото го е с брада. Защото как иначе ще защити той врата, ако има пясъчна буря? С шал? Не, това е много гейско, те са хомофоби. Трябва да има брада, дълга брада. Някой може ли да ми обясни какво е значението? Какво е религиозното значение на брадата? Аллах ли ме казал, вие сте мъже, давам ви тялото ви, бъдете горди с него. Имате брада, посетите си брада. Имате ногти, посетите си, дълги ногти, да може да си решите брадата. Да може да ходите да се биете с гейовете. Те са мръсни гейовете, да биете. Вие сте мъже, бъдете горди. Ако сте жени, не, покрите се. Сурете си нещо на главата, някоя качулка, нещо, кофа на главата. Но ако сте мъже, пускайте бради, пускайте си. Не знам. Но, аз си спомням кога започна всичко това. С 9 септември. И аз си спомням, тогава бях на 11 години и беше някакъв ден, например, при учебен ден, отивам на училище и си спомням, че учителите не говориха много за това, защото сякаш не знаеха много колко значително ще бъде това нещо за историята и въобще за живота ни на всички от нас. Но после нещата почнаха да се развиват бързо. Имаше атентати непрекъснато сега вече в Европа, всеки един. Има ли чувството, че вече ни чукат на вратата атентатът, има все по-близо идват до нас и никога в историята ние в България не сме имали по-голяма причина да сме горди с това, че сме българи от сега. Защото всички знаем, че никой не му пука за България. Никога, никога няма да удавят България! Терористите няма да се пратят митинг инвайт за пещера номер 3 да се съберат. Днеска ще обсъждаме коя държава ще нападнем, аз предлагам България. Някакви възражения. Извинявам се, братовчет салам. Значи, аз имам няколко братовчета, които правят тюнери в България. Бих искал, ако може да избегнем това. О, разбира се, че ще го избегнем, извинявам се. Все пак това ни е най-важният франчайз. Оттам вземем пари за бомби, така че не трябва да влезе прах в белия сос, не може това да го позволим. Никога няма. Ние сме в долния десен ъгъл на картата. Ние сме в долния десен ъгъл на глобуса. Даже където да завъртиш глобуса, ние сме в долния десен ъгъл. Ако бяхме на тези хипстерските карти, да ги скречваш, ние ще ти свършат парите преди да стигнеш до България, разбираш ли? Никога. Терористите не са като инвеститори да кажат, аз си диверсифицирам портфолиото и да нападна по-малка държава. Не, никой. И знаете, че дори да се случи, не дай Боже нещо такова, на никой няма пука. На другия ден ще пуснеш новините, право някакви американски телевизии ще кажат, there has been a devastating attack today in the country of... In other news, President Trump hasn't tweeted in 20 minutes. Is this the beginning of the end? Let's find out. Никой не го интересува. Но едновременно с това какво се случва в Близкия изток и с този радикализъм, едновременно в Запада има също толкова радикални движения, като либерализма, като например в частност LGBTQ, азбуката цялата, нали, LGBTQ, алфа, бета, омега, пи. Защото е перфектно число. И тази азбука, на мен ми е много интересно. Защо винаги само млади хора добавят букви към тази азбука? Винаги има млади хора. Извинете, аз имам 3 зърна, бих искал да добавя буквата З или Z или 3, както ви харесва, няма значение. Защото аз имам 3 зърна. Няма никога да чуеш някакъв възрастен човек. Аз се казвам Алфред. На 90 години искам, ако можете да добавите моята буква А в азбуката. Защото аз по време на войната бях изнасилен от нацисти. И от тогава съм нацистко-сексуален. Трябва да ви кажа, че има причина защо да си дигат ръката е така. Да. Има причина защо свастиката е толкова разчупена, нали? Да, сега. Не, винаги са млади хора и затова си мисля, че цялото това нещо е свързано с, нали, някаква обърканост, но има и елементи на бунт, на тинейджерски бунт. Защото аз се спомням, когато аз бях пубер и се бунтувал, как ние се бунтувахме. Излизаш от бралото между часа и пушиш зад училището. А сега днеска, как се бунтуват децата? Ще стане 200 кг, ще поеди се косата, лилава и ще направи татуировка на путка на главата. И това е, ще отиде да протестира на улицата, тук на тази улица. Пресичат округи, аз ще направя жива верига, ще легна на земята. Защото вие, мръсни капиталисти с вашите коли, тук искате да смачкате майката природа. И протестират. Това е точно това. Аз си спомням, когато ние протестирахме. На нашата възраст, когато протестираш, ще откажеш пари от баща си, той ще кажа, ела тук, сине, ти си откраднал пари от мене, за какво ги открадна тези пари? За алкохол. Никога не съм бил по-горд от тебе, сине, ела да ти покажа къде крием ракета, защото няма смисъл. Дядо ти е предвидил всичко. А днеска, сине, ела тук, защо си ми откраднал пари? Първо, сине, нека да не се обиждаме, защото аз съм комбинация между тя и то, аз съм чола. В момента тези пари ги взех, защото знаеш, операциите са скъпи и трябва да го изрежем напълно. И както знаеш, трябва половината пари да се пратят така първо докторите в Мексико и така, после трябва да не остават пари, после да си купя нови дрехи и така. Това е. Значи, аз си спомням времето, когато бях мама, когато думата феминистка беше изцяло позитивна. Когато кажеш феминистка, не ти излизат в съзнанието някакви асоциации с някакви тригърнати ненормални, след да преследват с телефони. Не, изцяло позитивна дума. Аз си спомням, питам майка ми, мамо, какво значи феминистка? Ами феминистка, това е една силна, независима жена, която се бори за своята свобода. Баща ми казва, да, точно така скъпа. Феминистка, това е една силна, независима жена, която ще ми донесе сега пухнята да ям, да кажа. Но... А сега, като отидеш на протеста феминистки, последното нещо, което ще видиш са жени. Ще видиш гейове, травестити, извънземни, ще видиш кучето от Men in Black. Ще видиш всички актьори от Zift, от група Beef, от CDC, от всяка съкръщения, всичко, освен жени. И едновременно с това как хората се опитват да избягат от тези граници и ограждения на своя пол, който толкова свива и ме десно, тясно. Едновременно с това държавите сякаш също се опитват да излязат от своите граници. Вижте какво се случва. Вижте какво се случва в Каталуния. Вижте какво се случва в Штатите. Вижте какво се случва в Англия с Брекзит. Брекзит! Най-дългия развод в историята. 2 години развод. Представете си хората да се завеждаха по този начин. Скъпи, напускате, чао! Развеждаме се! 2 години по-късно. Даже не си събрала и чорапите. Защо стоиш сега по халата и гледаш гала? Защо? Поне отиди при майка си. Jesus. 2 години. Това е по-трагично от смъртта на Даяна. Аз не мога да разбера. Брекзит, англичаните са събрали и сега... Извинете, свят. Ние гласувахме тук и решихме всички в Англия, че ние ще напуснем Европа. Чао! Хора, вие никога не сте били в Европа. Вие сте на остров, пиете чай с мляко, имате кралица, колко по-изолирани искате да се чувствате. Вие сте като тестеник с спин, никой въобще не мога да ви докосне, аз не мога да... Jesus! Това е все едно хората на Международната космическа станция да си кажат, ние гласувахме тримата тук. И решихме да се отделим от Европа, защото ни писал тая гравитация на планетата Земя. Пикаеш винаги в една посока, много е гано. Вие сте в космоса! А те в Англия даже нямат понятие за граница, тяхната представа за граница е или плуваш 40 км през един ръвна до Франция, или плуваш 6000 км до Америка. Това е тяхното понятие за граница. Ако аз искам да напусна Европейския съюз, хващам сливница, ако няма време да завършваме в Люлин, за 1 час аз съм в Сърбия, бум, опа, аз съм извън Европейския съюз. Ще мога да замезя, хубава скаличка, да пия ръкици и така. Аз мога да ходя на обяд извън Европейския съюз и да се върна за вечеря в Европейския съюз. Но хората в Англия нямаха късмета, защото те забравиха за едно нещо. Но много малко, но важно нещо. Те забравиха за шефа на Европейската комисия, Доналд Туск, който съвсем случайно е поляк. Доналд Туск е имал, малкият Доналд, имал 2 кариерни опции в живота си. Той казва, аз мога или да вляза в политиката, да се издигна, после да отида в Брюксел, там на промота, да стана шеф на Европейската комисия, вероятност 0,01%, или да стана водопроводчик в Англия, 99% вероятност. Това му е кариерния план, бе, той никога няма да ги пусне на си хорят. През трупа му ще пуснеха мне да си ходят. Ако го уволнят, той къде ще ходи? Да, се връща в Полша да бере картофи. Той ще отиде нагоре, той вече на средата на пътя. Никакъв случай няма да ги пусне. Така че от сега могат да варят гръбата и да почнат да гръбат остро на някъде, не знам. Правят други съюзи с Исландия, с, не знам, с Корея да ходят в Корея, ще ги с Северна Корея. Жото. Ким Джонг Ун. Ким Джонг Ун. Винаги щастлив. Той винаги щастлив. Той винаги усмихнат. Гледали сте негови снимки, той винаги е усмихнат. Снима се с 202 годишни деца, които свирят за него. Те са на едното даже на 22 месеца. Той даже така възраст, когато още броиш месеците. Снима се с Денис Родман. Снима се с оръжието, което ще унищожи целия свят. Той е щастливия диктатор. Той иска да бъде в учебниците до Сталин, до Хитлер. Той бъде... Аз съм щастливия. Човекът не е срал 30 години, аз не знам как е по-щастлив от мене. Но аз знам едно нещо. Знам защо Ким толкова мрази Америка и иска да ги унищожи. Това е защото някой някога му е казал, че в щатите името Ким е женско. Как се казваш? Ким? Какво искаш да станеш, като пораснеш? Не знам какво мога. Ами с това име, може да духаш на черен рапа или да си диктатор, едно от двете. Ким. Ким се ядосва и той пошел да ги замяра с ракети. Да ги хвърля ракети, те вече идват все по-близо, вече скоро ще ги прискат с вода и Америка нищо не прави, те само доитват. За първи път в историята Америка, държавата, която е унищожила Хирошима и Нагасаки, която последните 30 години прави на пухи праха Близкия изток, която сама се срина небостъргачите и не казвайте, че това не е вярно, те за първи път не правят нищо, когато целият свят очаквате да направят нещо, те се държат по-европейски. Не знам дали от възрастта вече са стара нация, не знам вече са. Решили да стоят само да се оплакват и да чакат някой да им помогне. В следващия момент вече ще викнат Мексико на помощ. Мексико, хайде лате да, хайде да. Мексико, ние се шегувахме за тези стени, за тези travel bans и таки. Елате да ни помогнете да, хайде да. Нали знаете, че няма да ви изгони, кой начин ще ни постригва ливадите и така. Кой ще ни гледа децата, когато не ходим да се напиваме в Лас-Вегас? Хайде Мексико, елате. Елате на брега. И направете една мексиканска вълна, да спрем тези ракети и веднъж да ви навиялате, амигос, да станем участвам, хайде! Но хора, аз, ми е интересно това, аз, хора като Ким, такива ненормалници, хора като Тръмп, хора като серийните убийци, аз между другото, трябва да ви кажа, че аз се интересувам от серийните убийци. Гледах няколко предания за серийни убийци. Искам да ви кажа един много интересен факт. Много серийни убийци, особено някои, които се специализират в жени, се оказва, че са импотентни. И психолозите го обясняват това с факта, че те, понеже не могат да изпитат физическо удоволствие от жена по друг начин, затова ги убиват. Аз няма нищо смешно, аз просто искам да ги споделя това. Като излизате тази вечер и се оглеждате през зала да си мислите за това. Аз не съм един от най-смешните хора. Това е научно доказано. Правени са изследвания. Питали са много хора за мене и те са казали кой. Нали, но аз искам да се върна на темата за серийните убийци, защото това е важно уточнение. Вижте, много мъже, които не могат да правят секс с жени, стават серийни убийци. Разберете, това е доста логично. Виждате ли на къде бие? Виждате ли? Това означава, че има много пасивни гейове, които са неосъществени серийни убийци. Има много мъже, които се разхождат. Вчера беше. Обаче поне не съм убил жена. И аз се чудих също. Защо правят толкова много сериали за серийните убийци? Един ден разбрах. Защото ако убиваха по един човек, ще го правят филми. Но. Друг интересен факт е това, че много тези серийни убийци, те са били много интелигентни хора. И те също са правили така, че когато убиват много хора, обаче не успяват да ги заловят, и те почват да се ядосват и остават улики на полицията. Остават следи, за да могат да ги намерят. Защото вече им е написано и те искат полицията да ги намерят. Представете ли си всички престъпници да бяха така? Излизаш сутрин и гледаш, някой ти откраднал кокошката на село. Къде е кокошката ми? Аз я бях оставал точно тук. Бях я завързал за камък. Къде е кокошката? И виждаш опашка от Пирушина. Тръгва се нея. Къде е кокошката? Къде е кокошката? И почваш да я търсиш. Къде е кокошката? И най-накрая стигаш и виждаш една кутия от KFC. И си като Брад Пит в Севен. Дигаш и вътре една глава на пили. И в храстите отсреща някаква лисица със смех. What does the fuck say? Искам да ви спея още една песен. Тая песен също е вдъхновена от истински случаи. Аз наскоро срещах едно момиче, много чудесно момиче, приказва момиче. Тя ми каза: Боги, ти трябва да помислиш за себе си. Трябва да можеш да се забавляваш, да правиш всички тези неща, които не си правил преди това. След като го остави, отиде си нещастник на майната си и го забрави и така нататък. Но на мен ми останаха думите и аз с тях направих тази песен. Боги, трябва да си щастлив. Трябва да се забавляваш и на всякакви щури неща, да може да се усмеляваш. Някои хора казват, отиди ви на бара, там има хора и мацките заговарят. Вместо в спомени да се ровиш, пи една-две бири и ще се отвориш. Но какво ако се напия и върху мацките повърна помия, а пък те ако ми простят, значи само иска да ме ебат. После ще трябва да се изповядам и накрая ще горя в ада. Ако доживея до тогава, амин, защото сигурно ще хвана спин. О-о-о-о-о-о-о, една две биде и спин. Всичко свършва с мен. Боги, трябва да си щастлив, трябва да се забавляваш и на всяка нещури неща може да се усмеляваш. Някои хора казват спортове, не стой вкъщи, не мързелувай, а пък ако е нещо екстремно, удоволствието било неземно. Но какво ако парашута не се отвори, ще умра преди да ме бъдете като суполи. Кой ще ме събира с лъжичка, да ме погребе в паничка, а дори да не се пребия, от стреса ще се напия в някой бар. Всички знаете какво става с пигнане. Аз ви казах вече. Защото адреналина не спира спи. Боги, трябва да си щастлив. Трябва да се забавляваш и на всякакви щури неща може да се усмеляваш. Някои хора казват пътувай, запознавай се с хората и общувай, изучавай нови архитектури на непознатите култури. Но истината за това е, че пътуването бяхство от действителността. Вместо да стоя вкъщи сам, от местните ще съм обран. Или ще отида на бар, ще отправя някакъв спорт. Абе, всички знаете как свършва това с спина, нали? Колко пъти беше да го повтарям. Всичко свършва с спина. Но ако искаш да се забавляваш, риска винаги остава. Дори да не умеш да паднеш, от строеш да изпаднеш, шок да попаднеш, глоб да се раздавеш и в затворено мреж, където ще те бъдам каза. Gay away spin. Всички путки са еднакви. Вагини, айде на латиница, айде различни езици, шпрехензи, вагина. Окей, okay. Всички вагини са еднакви. Няма преди всички, момичета са еднакви. Всички путки са еднакви. И бубите не са еднакви, те са различни. Вие знаете, момичетата знаят. Има широки, дълги, тесни такива. Има със звездичка, с чертичка, на която пише, ако си по-ниска от това не се качва. има някаква като гъба, като стрела, нещо и някаква да тука, после издърва, а не мога, не мога да си я изваря от гърлото. После дай, аз чакам да свърши, да я изваря, да си оперирам сливиците и така. Но путките всички са еднакви. За нас те изглеждат като едно и също лице. В най-лошия случай, като с различна физиономия, ако го справиш, аха, окей, да, познах го. Окей, така го бях познал. За нас, мъжете, всички вагини са като черните хора. Те изглеждат по един същ начин. Връщаш се от работа, ама скъпа, знаеш ли кога видях днес към ветрото? Кога? Един чернокож. Кой беше? Ами, мисля, че Дензел Вашингтон. О, той ми е любимия в матрицата. Точно. Даже ако сляп мъж спи с една и съща жена от 10 години, той пак не мога да я познае, Влизам в кухнята сутринта. О, скъпа, виждам, че много се радваш, ме виждам. Махни си ръката от сандвича ми! Трябва да го взема на работа. Бързо се прибери в стаята си да свириш на пиано. Внимай да не щупиш някоя ваза по пътя. Всички пътки са еднакви. И то аз бих искал. Наистина, мен ми се иска да се различни. Но момичета, вие може да го тествате това. Много лесно. Правите една снимка, правите снимка и я пращате на вашия приятел или мъж на работа, примерно. И той почва да гледа. О, това е моето почитало. О, на татко почитало. Татко, това не вкъщи. Ще си поиграме тази вечер, ще поиграме. Минава шефа му покрай него, той да не играе последното ниво на Angry Birds. Татко, ме обичам. Връща се вкъщи вечерта. Това беше снимка на мене. Аз снимах баба ми. Нещастник такъв, нещастник. Това беше снимка. Това е окото на баба ми, аз ме хенстоун, това е снимка от погребението и тя беше умряла, аз си снимах окото. То беше горещен, вече се разтекло и така, нещастник такъв. Скаш да чукаш баба ми и то, не, чукаш путката в окото, перверзик такъв. Защо не чукаш баба ми в путката, нещастник такъв? Всички путки са една. И аз бих искал да се разреши, Искаме така да отида да свалега, ще не можеш и вижда, уау, аз такова нещо никога не съм виждал! Йо, уау, уау! Е така почнах да някакъв рапър от университет. Йо, уау, уау, йод! Някакъв чернокож, който гледа магия. Уау! Уау! Почнах да измислям нови брейк движения. Да се едно оглеждам някаква нова кола, обаче аз не разбирам. Уау, уау, уау! Това какво е? Къса тези лампички? Това какво е? Батери индикатор ли? Мога да те чукаме и да те зареждаме едновременно ли? Това до тупето, кое е хард десет ли? Е така, знаеш, е това е моята путка, разбираш, е това е моята путка. Тая с клада, с червената опашка, е това е моята. Всяка е различна. Бубите са различни. Нашите буби са различни. Има дълги, има къси. Знаете, момичета ще влязат, ще завидят, ще кажа, пак ти знае особено с къста боя. Заведеме на вечеря, после му водим вкъщи, да му чука, аз му къмне. Дай направо да ти правя свитка, защото ми засегна малко тук храна между зъбите. Но няма такива момичета. Няма такива момичета да има плитки и дълбоки момичета. Няма някакво момиче да тръгнеш да я чукаш. Това нарочно ли го правиш сега? Да няма жаби в тебе. Или да тръгнеш да се обичаш някаква мацка. О, да, скъпа, аз ще те направя много щастлива тая вече. Ще видиш, аз се погрижа за теб, Това надписи ли са там? България на три монета! Слизи си! Мен ще ми трябва по-дълго въже! Това беше всичко от мен за тази вечер. Мерси много! Благодаря! Както е супер публика, мерси много! Надам се, че ви е харесало. Радвам се да видя много познати хора. И непознатите също се радвам. Мерси много! Надам се, че ви е харесало. Благодаря!